جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا مایوس دستر گلا دیدار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا لجوان دی دلت تیر کے او جر وڑاڑ مسافر سوے مکہ تر او سجانی لزمین یا مہاجر سوے مکہ تر او سجانی لزمین یا مہاجر سوے داستا پا قدم نو حسن دار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا مایوس دستر گلا دیدار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا انصار د مدینی جانان ستا ټول خادمان وا د خدای و ناز ولی ستا پر لار باندې قربان وا خدای و ناز ولی ستا پر لار باندې قربان وا لمبو کې د هجران دی ناقرار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا مایوس دستر گلا دیدار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا فنا لدی جہان نستا ٹولا اصحابان دی صدیق عمر دی سنکی او تنہا علی عثمان دی صدیق عمر دی سنکی او تنہا علی عثمان دی رخصت تے پسل گئیو رخصت تے پسل گئیو لہر یار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا مایوس دستر گلا دیدار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا لتا سرا بجی والوی میدان دا حشر گاتا دا ٹولستا کلی والدی محترم بوی اللہ تا دا ٹولستا کلی والدی محترم بوی اللہ تا داستا پا مبارک جوان باوی قار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا جانان پبیل تندی سنگ خوار مدینہ سوا مایوس دستر گلا دیدار مدینہ سوا جانان په بیلتون دی څنګه خوار مدینه سوا جانان په بیلتون دی څنګه خوار مدینه سوا ژړی جد جهان مسلمانان دی و مزار لرا راغان احمدی ام جانان استا دیدار لرا راغان احمدی ام جانان استا دیدار لرا پمین محبت می پمین محبت می خبردار مدین اسم جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا ما یو سات دستر ګل دیدار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا ما یو سات دستر ګل دیدار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا جانان پبیل توندی څنګه خوار مدینه سوا.